Bizde kin nefret yoktur yani. Biz herkesi insanlığa davet ediyoruz. Ruh ve mana köklerimizde o türlü şeylerin yeri yoktur. Yani genetiğimiz araştırılsa bizim genlerimizde o türlü şeyleri bulamazlar. Bizde bulsalar böyle, ömrümüz sayısınca senelerce araştırsalar, şefkat bulurlar, mülayimet bulurlar, kucaklama bulurlar. Gel gel kalbimizde otur mülazasını bulurlar. Fakat karşı taraf öyle bakmaz size. Yani kendileri hangi duyguyu taşıyorsa, hangi duyguyla oturup kalkıyorsa, hangi hülyaları kuruyorsa, kurguluyorsa kafasında size de öyle bakar, sizi öyle değerlendirir. Sızma işleridir, yani sizin normal vazifenizi yapmaya sızma derler bir yerde. Kadrolaşma onların işleridir, kadrolaşırlar. Tevafuken Allah'ın bir inayeti olarak bir yerde önemli birkaç namuslu insan ispatı vücut ederse kadrolaşma derler ona. Falan yerde filancılar tarafından ele geçirildi derler. Çünkü onların huyları onlar. Hep o mülahaza ile oturup kalkıyorlar. Onu heceliyorlar. Onunla geceliyorlar. Onunla gündüzlüyorlar. Allah herkesi hidayet eylesin. Genel duamız içinde var değil mi? Yani bu da genel karakterimize aksettirme açısından size bir fikir verir zannediyorum. Diyoruz ya Allah'ım meşrah vefteh sudurena ve sudure ibadike ibadike fikullen haylalem ilel iman vel islam vel ihsan vel kur'an. Bunu burada bir şey hikaye ediyor mahiyetinde söylediğim sunilik ve cahillik içinde demiyor yani. Başımızı yere koyduğumuz zaman, ellerimizi onun ulu dergahını açtığımız zaman böyle diyoruz. Yani bütün kalpleri İslamiyet'e aç, fetheyle. Efemen şerahallahu sadrahu l-islam fehu ala nurin min rahim. Femen yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu l-islam. Her iki ayette de ayetin başında ifade buyurulan şeyi Allah'tan diliyoruz. Herkes hakkında öyle düşünüyoruz. Herkesin cennete gitmesini arzu ediyoruz. Hususiyle mesleğimize iliştirilen, takılınan bir temel disiplin var. Şefkat yani. Genel durumu, genel tabloyu, bugünü yarının yanında, yarını bugünün yanında, dünyayı ukvanın yanında, ukvayı dünyanın yanında düşününce böyle bir tefekkürün yanında o şefkate de önemli bir yer veriyoruz. Görmezlikten gelemeyeceğimiz bir yer veriyoruz. Bir karıncaya şefkat ediyorsun, bir arıya şefkat ediyorsun. Şöyle böyle odanızın içine düşmüş, hayat şartları ona göre olmayan küçük bir mahluka şefkat ediyorsunuz. Canım nasıl insanların böyle tepe taklak cehenneme gidişleri karşısında şefkat etmezsiniz, merhamet etmezsiniz. Genel ahlakımız budur. İnancımız bu ahlakın arkasındaki dinamiktir bence. Başka türlü düşünemeyiz, mümkün değil. O cennete öyle inanıyorsak, o cehenneme öyle inanıyorsak, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine öyle inanıyorsak, gazabının mevcudiyetine öyle inanıyorsak, kazanmaya öyle inanıyorsak, kaybetmeye öyle inanıyorsak, ademe giden insanların nasıl bir ızdırap içinde olduklarını öyle inanıyorsak, vücuda giden, vücudu daimiye giden insanların inşirahına öyle inanıyorsak, bence o mevzuda bizdeki şefkat duygusu harekete geçecek. Herkesi kurtaralım. Ve herkese mutlaka sinemizde bir yer hazırlayalım. Oturmasını sağlayalım. Mülazası olacak. Bu açıdan da inançlarımızla bizim, bağlı bulunduğumuz şeylerle hislerimiz arasında ciddi bir irtibat var, bir münasebet var. Besleniyor birbirinden. Hatta eskilerin ifadesiyle Hazreti Pir de kullanıyor bunu. Telazum var bunun arasında. Onu onsuz düşünemezsiniz yani. Bu açıdan başkalarının öyle cali, suni, o mevzuda şefkatleri değil yani. Gerçekten işin akıbetini düşünerek, ama iyi ama kötü akıbetini, neticesini, sonucunu düşünerek o mevzuda genel tavrımızdır bizim şefkat, acıma hissi. Bu açıdan ne kimsenin dünyada helak olmasını arzu ederiz. Haiti'yi haritada bile yerini zelzeleden sonra ben araştırdım. Küba'nın neresinde, denizin içinde mi, dışında mı, nasıl bir yer filan diye ondan sonra arkadaşlar bana onun resmini gösterdi, çerçevesini verdiler, belirlediler. Ama zelzele olduğu andan itibaren burada bakarken işin doğrusu bakmaya cesaretimi kaybettim ben burada. Yani gözlerim doldu. Canım o kadar ağlamaya da insanın tahammülü yok. Yani bir gücümüz var nihayet bizim. Her yerde kullanamazsınız ki. kim olursa olsun, isterse bu insanlar Budist olsun, ister Brahmanist olsun, ister kabile dinlerine tapsın, isterse belli bir dönemde tepelerine binmiş insanlar onları Katolik yapsınlar, Protestan yapsınlar. Bir manada potansiyel olarak Allah'ın ahseni takvimine mazhar insandır bunlar. Sanat-ı ilahiye karşı, Allah'ın yarattığı mahlukata karşı şefkat hissedir. Ve bunlar gayet tabiidir yani. Bizim insanlığımızın gereği. Bunları söylerken sizin hissiyatınıza tercüman olarak söylüyorum bunları. Yoksa hususi bir şahsın böyle biraz da zaaflarından kaynaklanan hali değil. Herkesin hissiyatı budur. Biz buyuz. Ama el alem sizi bir yere korken mutlaka kendi resmine göre ve kendi düşüncelerine göre, kendi mülahazalarında sizi koyduğu yere göre düşünüyor sizin hakkınızda. Öyle hükümler veriyor. Evet. Biz olumsuz şey düşünmeyiz. Allah düşündürmesin. Şimdi hani şefkat dedik de mücerret bir şefkat içinde olma mevzu. Önemli bir şey. Esas o duygu bizde olmalı ki yapacağımız şeyleri de inkıta uğratmadan, kesintiye uğratmadan mütemadi olarak yapabilelim. Yani öyle güçlü bir şey olmalı, bir his olmalı içimizde. Bizi iten sürekli, bizi harekete geçiren, heyecanlarımızı böyle hep canlı tutmaya vesile olan, metafizik gerilimimizi hep böyle koruyabileceğimiz bir şey olması lazım yani. İşte ona ister o tefekkür, tefekküre dayalı şefkat diyelim yani her neyse. Tabi o mesele sadece öyle nazari planda böyle şefkat edelim, beklentiler içinde bulunalım değil yani. Onun yolunu araştırmak lazım. Herkes neye malikse bence, malik olduğu o şeyi malikül mülk yolunda bence kullanması lazım. Kalem erbabı kalemini kullanması lazım. Onu kullanırken kendini ifade eden fevkalade kaçınmalı. O tumturaklı ifadeler içinde bir tek kelime ile böyle azıcık ben de iyi dedim filan mülahazasına giriyorsa onun üzerine bir taksil çekmeli. Sonra mülahazalarını düzelttiği, duygularını düzelttiği zaman yeniden o boşluğu ile doldurmalı. Tamamen Hazreti Malik'in mülkü nazarı itibara almalı. Ona göre mutlaka onu duyurmaya, onu anlatmaya çalışmalı. Bir şiir kabiliyeti varsa bir insanın, hakikaten o mevzuda onları döktürme diyeceğim, ben mazur görün yani. Yazmalı, çizmeli. Gayesiz şeyin manası yoktur, anlamı yoktur. Şiir, şiir içindir. Altı boş bir laf. Edebi bir nesir, edebi bir nesir içindir. Bir hikaye, hikaye içindir. Öyle değil yani. İnsanlığın iftihar tablosunun istareyi temsiliye yolundan ortaya koyduğu önemli şeyler var. Vakide cereyan etmemiş. Fakat vakide cereyan eden hadiselerin bir yönüyle perdeli hikayesinden ibarettir. Kur'an-ı Kerim o kıssaların yanı başında aynı zamanda istareyi temsiliye yoluyla çok defa da daraballahu daraballahu diyerek esas darbi meseleler şeklinde o meselelere dikkati çekmiş, ifade etmiş o meseleyi. Orada doğruluğu takip etmek lazım. Ortaya koyacağımız her şey ya bir hakikatin aynı olması lazım veya bir yönüyle hakikatin yine o hakikate benzer. O atkılar üzerinde, o dantele üzerinde işlenmiş bir yönüyle gölgesi, kanevçesi olması lazım. Şimdi o mevzuda da mutlaka bir hedef takip etmek sayılıyor yani. Bir roman bile yazsanız, Hazreti Pir bir şey diyor, romanlar, tiyatrolar falan diyor, kınıyor onu. O gün o mesele almış bağışlayın halk ifadesiyle, gırla öyle giriyor yani. Ve tahribata matuf. Ölü şeyler onlar, meyit hayat veremez diyor burada. Fakat günümüzde bunlar bir şey ifade ediyorsa bence alanı boş bırakmamak lazım. Ama boş bırakmama meselesine giderken o mevzuda yapılması gerekli olan şey yapılmalı. Onlar bir yönüyle hakikatin gölgesi olmalı. Hikaye de hakikatin gölgesi olmalı. Roman da hakikatin gölgesi olmalı. Bir oyunsa şayet o da hakikatin gölgesi olması lazım. Ve bunlarla mutlaka bize ait değerler anlatılması lazım. Yani sadece şefkat deyip böyle oturup şurada burada falanın cehenneme yuvarlanma yolunda olması, bir yönüyle o yörüngede hareket etmesi karşısında teessür duyma, hamasi destanlar çekme böyle, ağlama sızlama değil bunlar. Bunlar bir kısım acuze-i şemta kimselerin işleri. O mevzuda mutlaka nasıl der Mehmet Akif şimdi tamam. Sağında ya solunda ışık yoksa halk tabirini kullanıyor. Halk etmelisin halk. Ey elleri boynunda yatan adam kalk diyor. Yani mutlaka elini kolunu bağlarlarsa çırpınmalısın. Çırpınmanla bir şey yapmalısın. Kollarını koparırlarsa, geçen de bir kız vardı örnek olarak. Ayaklarıyla yapacağı şeyi yapmalı bence. İşaretleriyle yapmalı. Göz imalarıyla, kırpmalarıyla yapmalı mutlaka. Bir şeyler yapmalı. Mutlaka düşündüğü şeyleri ortaya koymaya çalışmalı. Bunun gibi. Boş durmamalı mutlaka. Yani kuru bir şefkat o mevzuda. İşte düşündük, taşındık biz hakikaten böyle. Çok ciddi bir acıma hissi. Uykularımı kaçırdı benim. Deli gibi koridorlarda dolaştım. Deli gibi koridorlarda dolaşacağına insanlığın arasında olsaydın, koşturtursaydın, iyi bir örnek sergileseydin, gerçekten samimi sesini, soluğunu onlara duyursaydın, onlar da farklı bir insan görselerdi. Bugüne kadar çok yanlış tanıtılmış İslamiyeti ve Müslümanı doğru gösterseydin, inandırsaydın onlara filan derler yani insana. O açıdan da makul şekilde böyle iddia ettiğimiz şeyleri razı etmek lazım. Bir kenarından tutup razı etmek lazım. Zat-ı Uluhiyet'in sizin anladığınız manada. Ben burada değişik o teologlarla görüştüğümde gördüm ki Zat-ı Uluhiyet hakkında da sağlam bir bilgiler yok. Çok çarpık yani. Çok çarpık. Eksik. Beşer gibi mülahazaları var. Hafizan Allah. Şimdi insanların bu telakkiden kurtarılması lazım. Bu bir yönüyle o işi saptırma demektir yani. Bir bakıma bir sapıklık. Kur'an-ı Kerim zuallin diyor. Bir güruha da mağlubin diyor. Allah'ın gazabına maruz kalmış insanlar. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında öyle akla hayale gelmediği şeyler isnat ediyorlar ki falan işte mahfilde filan mahfilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyetiyle alakalı, nübüvvetiyle alakalı öyle şeyler söylüyorlar ki ben burada onları kafirin sözü olarak bile naklederken tabii icap duyarım. Ben nakletmeyeceğim onları. Benim saygı telakkime aykırı onlar. Diyemem ben onu. Mübarek izdivacıyla alakalı öyle şeyler söylüyorlar ki onun Medine'ye göç etmesiyle öyle şeyler söylüyorlar ki orada İslam devletiyle alakalı öyle şeyler söylüyorlar ki bunlar dost doğru olarak anlatılması adına bugünkü Müslümanların sorumluluğu altında oluyor yani. Sen peygamberini anlatmazsan kim anlatacak onu? Her şeyiyle. Niye onun o engin ismetini anlatmıyorsun? Neden onun sadakatini anlatmıyorsun? Neden fetanetini bütün buğutlarıyla anlatmıyorsun? Bu açıdan da yani bunlar bir taraftan konuşmasını bilen insanların sözlerinde, bildiri sunmasını bilen insanların bildirilerinde, hikaye yazmasını bilen insanların hikayelerinde, şiir yazmasını bilen insanların şiirlerinde, naat gücü olan insanların naatlarında ifade edilmesi gerektiği gibi aynı zamanda dizilerimizde de bunlar mutlaka işlenmeli, ifade edilmeli. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden yani şu kadar ezvacı tahirat bunlarla izdivacı olmuştur Efendimizin? Bu mesele çok iyi anlatılması lazım. O mualla zat hakkında hiç kimsenin kafasında tırnak ucu kadar bile bir tereddüt şüphe kalmamalı. Ona ne kadar güçlü inanırsa insanlar mesajına da ölçüde sarılırlar. Onun hakkında ortaya atılan tereddütler ve şüpheler mesajı hakkında da bir tereddüt ve şüphe demektir yani. O zat sadece ilah demeyeceksiniz. Allah'ın hususi bir mirat-ı muallasıdır o. İnsanlığı ihya etme, irşad etme, insanlık çapında bir basubadel met vesilesi olma, bir israfil olma, bir sura üfleme, insanlığın manen kıyamına vesile olma gibi bir misyonu ona yüklemiş. Onu hafife alamazsınız. Sıradanlık içinde mütalaa edemezsiniz. Onu sorgulayamazsınız. Fakat onu bu kıymette ele alma, ifade etme meselesi yine onu bilenlere yani. Belli ölçüde de bizim teologlarımıza düşüyor. Yani ilahiyatçılarımıza düşüyor. Bu mevzu bizim hikayelerimizde işlenmesi gerektiği gibi filmlerimizde, sinema filmlerimizde de işlenmesi lazım. Yani Mustafa Akkad bir şey yaptı. Eksiği gediği vardı. Mantığı boşlukları vardı. Tenkit edebiliriz bunu. Fakat dün de arz etmiştim ben. Fakir o Er Risale'yi belki 50 defa seyrettim. İlk dublajını da biz yaptırdık onun yani. orada. Birisine tercüme ettirdik o meseleyi. Ondan sonra da bir dublaj yapıldı. Yanlışlar falan vardı. Ben belki 50 defa baktım. Her defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun mesajı, inkılabı, ortaya koyduğu şeyler adına leysel haberu kel muayene. Gözle görme öyle sadece nazari bir haber gibi değildi yani. Film olduğunu bilsen bile sen o işin çok ötesinde, ötelerin ötesinde, ötelerin ötesinde bir obje olmasına rağmen fakat yine senin üzerinde çok ciddi tesir icra ediyor. Bunun gibi o insanlara karşı ciddi bir kalbe alaka uyarma. Dizilerde mutlaka ona ait şeyler ifade edilmesi lazım. Mesela bu son arkadaşlarımızın 4. Osman diyorlar. Osmanlı tarihinde 4. Osman yok. 3 tane var, bu 4.'sü. Evet, o bazen böyle bir münasebet yakalıyor. Fatih şöyle demişti diyor işte. Efendim bir münasebet yakalıyor. Yavuz şöyle demişti. Yani niye böyle mesele dine, diyanete esasen geldiği zaman ben her defasında Efendimiz'e dair çok önemli böyle kristal gibi mülahazaları o filmin canlı, dizinin canlı içinde o genç nesillere sunmayayım ben onu. Neden yani? Ayşe validemiz başlara tac edilecek mübarek bir anne olduğunu orada herkes vicdanlarıyla kabul etmesin. Çünkü dinin kaynağı onlar yani. 5000 küsur hadis rivayet ediyor yani. Din demek bu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şu Hümeyra'dan dininizin yarısını alın. Ne demek o yani? Bizim için dindir Ayşe validemiz. E şimdi kalkıp densiz birisi hakkında farklı şeyler söylüyorsa bence o mevzuda o yırtığı, o kırığı, o çatlağı tamir etmek ona saygı duyan insanlara düşer yani. Biz onların hepsini Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmeine tayyibine tahirin fi evvel duayna ve fevsel duayna ve fahri duayna ba'ded ilmik ve ba'ded malumatik. Allah'ın ilmi, Allah'ın malumatı deyince bu namütenahidir. Ba'ded zerratil kainat ve mürekkebatiha. Kainatın zerresi, atomları, partikülleri, iyonları filan ilmi ilahi, malumat ilahi yanında deryada damla kalır. Fakat size bir şey söyleyeyim ben. O ilmi ilahi ne demek olduğu aklım ermiyor ama fakat şu mülahazalara bağlı olarak diyorum ki namütenahi, kuşatan bir şey. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ diyor. Fakat diyorum acaba bunun üstüne daha diyeceğim bir şey var mı? Ona da. O zaman şöyle demek geliyor içimden yani. Bin kere, bin kere, milyon defa ilmi ilahi, malumati ilahi adedince onlara salat selam olsun diyorsun. Şimdi bu dinin gereğidir bence yani. Onlar dinimize kaynaklık yapmış, sahip çıkmış, doğru yorumlamışlar onu ve bize doğru olarak intikaline vesile olmuşlar. Şimdi o Ezvac-ı Tahirat'ın hakkında, Efendimiz'in iffeti hakkında, ismeti hakkında, o fetanetiyle hani o Schopenhauer'ın bir şeyi var. Der ki yani insanlığın iç içe problemler yaşadığı bu dönemde ne kadar Hazreti Muhammed'e muhtacız. Yağdan kıl çeker gibi problemleri çözüyordu diyor. Niye ben Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem fetanetine bağlı olarak bu meseleleri anlatmıyorum? Basit bir siyer hikayesi şeklinde değil. Şöyle demişti de böyle demişti de değil. Niye o meselenin derinlemesine, felsefesini ortaya koyarak Efendimiz'in o engin, erişilmez, ihate edilmez, kuşatılmaz fetaneti üzerine dikkati çekmiyorum. Dahilik, mahilik meselesi değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ebgariyet demişti. Mahmud Akkad. O saygısızlıktır Efendimiz'e karşı. Fetanet meselesi ilahi bir mevhibedir, ilahi bir varlıktır. Hamdi Yazan ifade ettiği gibi öyle bir donanımı var ki onun. Gökler ötesi alemle yer üzerindeki hadiseler arasında aynı anda kontak kuruyor. Çözüyor o meseleyi. Hususi bir şey, hususi bir donanım yani. Hususi bir algılama, hususi bir ihsas. İhsas ötesi bir ihsastır bu. Şimdi neden yani ben o problemleri çözen, o en muğlak meseleleri sırrı sihirli bir anahtar gibi altından vurup üstünden çıkar, fetanet üzerinde böyle yoğunlaşmıyorum. Yoğunlaşmayı sağlayamıyorum. Neden anlatmıyorum ben onu? Elimde benim bir imkan varsa, film çevirme imkanım varsa, dizi yapma imkanım varsa, hikaye yazma imkanım varsa, roman yazma imkanım varsa benim, bir köşe yazısı yazma imkanım varsa, o mevzuyla, siyerle alakalı, siyer felsefesiyle alakalı bir şey yazma imkanım varsa, ben bütün himmetimi, başka meseleler var. Ne var mesela? İstanbul'un fethedilmesi meselesi var. Ya bu talih bir mesele. Onu sonra düşünürüz. Evvela bir bu meseleyi halledelim. Belgrad'a gitme meselesi var. Bunlar çok tali meseleler. Problemlerimizi halledelim biz esasen. Her şeyi koyacağımız yere koyalım. Onlar tali meseleler, sonra hallederiz. İstanbul'un fethine ki yani. Arkama alırım ben bir sürü yençeri, bir bilmem ne falan gider. 50 tane İstanbul fethederim Allah'ın izni inayetiyle. Fakat asıl mesele o büyük değerleri yerli yerine koymak. Onlar şunun bunun onları sarsmasına meydan vermemek. Bu açıdan himmetler o noktada teksif edilmeli. Yani mesele sadece bir tefekkür, bir şefkat deyip böyle. İşte o hissi yaşamak, o heyecanı yaşamak bir yönüyle, belki ızdıraplı bir hayat yaşamak. Onlar da realize edilebiliyorsa hafife alınacak şeyler değil. Onlar olmadan öbürü olmaz. Fakat düşündüğümüz o şeyleri, o projeleri bence realize etmeye bakmamız lazım. Herkes her şeyini o istikamete değerlendirmeli. Yani iyi bir sesim varsa ben, bu sesle ne yapmalıyım ki ben? Yani insanların içinde Efendimiz'e karşı bir heyecan uyarmalıyım. Kur'an'a karşı bir heyecan uyarmalıyım. Allahu Ekber dediğim zaman herkesin içinde böyle bir duygu uyanmalı. Allah'ım sen büyükmüşsün. Herkesin içinde bu duyguyu uyarmalıyım. O sesini öyle kullanmalı. Gırtlak ağası gırtlağını öyle kullanmalı. Gönül ağası gönlünü öyle kullanmalı. Kalem ağası kalemini öyle kullanmalı. Hatta yani insanların bazılarının görünüşleri filan böyle. İdaru yezükir Allah. Onlar da o tavırlarını, o görüntülerini, o samimiyetlerini o istikamette kullanmalı. Ve üzerinde yoğunlaşılması gerekli olan şey üzerinde yoğunlaşılmalı. Birinci mesele üzerinde insanlar yoğunlaşmalı. Öyle olmayınca da zaten problemler çözülemez. İfade etmek istediğimiz şeyler ifade edilemez. Belki eksiğimiz orada. Her fırsat değerlendirilmeli. Yani mesela bir vesileyle arz etmiştim. Böyle bir de çoluk çocuk kolik insanlar vardır yani. Çocukların öyle bağlıdır. Bir oğlu vardır. Mesela Ahmet bir oğlu vardır. Esat böyle. Hemen birinin ağzından A harfi çıkınca hakikaten bizim çocuğun Ahmet yani şık çocuktur çok falan böyle fırsat olur. Mesela bir E harfi çıkınca hakikaten doğrusu Esat da yani çok istikbal vaat ediyor böyle. Şimdi bir mümin böyle Allah'a karşı saygılıysa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı saygılıysa, sahabe-i kiram efendilerimize karşı saygılıysa bence böyle değişik fırsatları değerlendirmeli. Böyle bir A ağzından çıktığı zaman ona ben burada nereye yürüm yani? B çıktığı zaman nereye yürüm? Ne anlatırım ben burada? C dendiği zaman C'yi nasıl değerlendiririm? Ç dendiği zaman nasıl değerlendiririm ben bunu? Fırsat kollamalı mutlak orada. Ha siz şunu demek istiyorsun derim, ben bir açılış yaparım orada. İçimi dökerim orada, anlatırım. Makul. Usulüne uygun anlatmaya çalışırım. Bu o mevzuda gerçek dertli olmanın ifadesidir. Ve elimdeki bütün argümanları o istikamette değerlendiririm. Allah'ın ben değil yani, ben onu yaptım yok da yani bir mümin olarak öyle yapması lazım. Bu manada dedim, yoksa ne haddime. Ben niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in iffetiyle, ismetiyle, sadakatiyle, fetanetiyle ve aynı zamanda abide şahsiyetiyle alakalı değişik mülahazaları, çıkıntıları, uçları öyle değerlendirip de meseleyi ona bağlamayayım. Bunların hepsi o mevzuda gösterilen gayretler onun şefaatine çekilmiş bir davetiye verir, çağrıdır. İnsanı livaül hamd'a alır götürür bunlar. Evet. Bizim bir tane peygamberimiz var. Bütün peygamberler de onunla tanıyoruz. Geçen de bir mülazayla arz ettim. Böyle gözlerim doldu. Efendimiz'e salatü selam okurken dedim ki hani bazı o kulübü dariade var. Diğerlerine de salatü selam. Aslında yapıyordum da kıtmir onu ben. Yani Adem, İdris, Nuh, Salih, İbrahim, İsa isimlerini sayarak onların ama isimlerini bildiğim bunlar. Tabi bu yine dar oluyor yani. Bütün enbiya ve mürselin. Böyle aklıma şu duygu geldi. Ben İçimde hissettiğim o meseleyi tabii bütün canlılığıyla ifade edemem. Yani ifadeler o mülahazamı benim kıstırıyor, sıkıştırıyor, daraltıyor. O peygamberler kimisi adları unutulmuş, kimisinin ümmeti kalmamış. Kimisinin ümmeti de ayrı bir sapıklık yolunda. Arkadan doğru dürüst sonlara salatü selam rahmet okuyan kimse yok. O da acaba bize mi kaldı? Çünkü Efendimiz o yolu açıyor bize. Böyle çok dikkatime dokundu. Kendi kendime söz verdim böyle. Ne zaman Efendimiz'e salatü selam okursam onları da yad edeceğim. Bütün enbiya ve mürselin. Şimdi O yolu açmış yani, Efendimiz açmış. Onsuz varılamaz, onsuz yollar alınamaz. Onsuz doğru ortaya konamaz. Onsuz Enbiya-i İzam tanınamaz. El alem bir tane şuyumuz var, bir tane buyumuz var diyor. Bunlar izafi şeyler. Bir tane peygamberimiz var, bir tanedir. Sayesi düşmez yere, bir nahli dursun, mihri alem giyirsin, baştan ayağa nursun. El benim damen senin, ey rahmeten lil alemin, şöhretim isyan benim, sen aff ile meşhursun. Bir tane peygamberimiz var. O bir taneyi cinas, anlayın öyle yani. Bir tane, eşi yok, menendi yok. Saçının tek deline bütün mülkü acem feda olsun. Biraz Nedim usulüyle oldu bu mesele, kusura bakmayın. Evet, bir o manada bir tane o yok yani artık. Onun gibi peygamber gelmemiş. Ona canlar kurban. Evet. Ben mucizatını anlatıyor adam. Bir diğer taraftan o mektubattan mucizatı anlatıyor. Diğer taraftan sözlerde o reşalar hepsi bir risaleye mevzu olabilecek. Onun inkılaplarından böyle dar bir çerçevede bir paragrafa sıkıştırılmış şeyler yani bunlar. Çok önemli şeyler. Ve bize yol gösteriyor. Rehber rehberliğini yapıyor. Hayat boyu, ömür boyu sizin yapacağınız her şeyi o pratikte ortaya koyamaz ki, söyleyemez ki yani. Ama ipuçları veriyor orada. O uçlar değerlendirilerek, o reşalardan yürünerek bence o zat kamet kıymetine uygun. Onu ifade edemeyiz de fakat onu yakalamaya çalışmalı. Himmet hali tutulmalı. Çıta yükseltilmeli. Sana göre olmadık ya Resulallah. Sana göre olamadık. Evet. Bir hissi durumu, sübjektif bir durumu da arz edeyim. Ben böyle hep hacca gidenlere name yazıp veriyordum ellerine. Sürpriz, özür dilerim. Hikaye anlatıyorum size. Sıkılıyor musunuz? Evet, hakikaten hacca gidecekler zaman bunu diyordum. Böyle muvaceye gittiğinizde parmaktan içeriye atın ya Resulallah. Böyle içimde bir hasret var ama gelemiyorum, imkanlarım yok. Fakir insanım ben. Diyordum. Böyle bir de içimde bir mülaza vardı. Hani o Mehmet Akif'in bir Seylanlı bilmem nereli insan orada ölüyor. Muvaceye karşısında ölüyor o. Enfestir yani o. Şiirde de çok samimi, çok içten, çok coşkulu anlatmış Akif onu. Böyle acaba dayanır mı kalbim falan ona? Gittim yani belki hani belli bir hissiniz var orada. Hakikaten çok aşık insanlar var. O günlerde o muvaceheye karşı da böyle çok engelleme yoktu. Yani siz yakınına kadar en azından saygınızın gereği bir adım kala yaklaşıyor orada. O günlere gidiyor, bakıyordunuz. Sonra oradan ayrılınca kendi kendime dedim, ulan pislik, sende hiç de aşk yokmuş, olsaydı ölürdüm burada. Onun gibi ölürdüm. Aslında işin hakkı odur yani. Ama herkes gitsin orada ölsün mü? Ölsün. Fakat en azından o mülahaza yani. Gerçek bir aşık, maşuk münasebeti varsa bence hakikaten orada yığılıp kalmalı, en azından bayılmalı mesele. O mülazam olmuştu ve kendim öyle bakıyorum. Vefasız, densiz, sevgiden bahsediyorsun bir de. Yani ne yaptın sen onun için? En azından durduğumuz yerde bence o mübarek abideyi, abide şahsiyeti ortaya koyduğu değerlerle yeniden bir kere daha insanlığa duyurmak lazım. Abide şahsiyeti. Bazı talepler vardır, bazı mülazalar vardır ki dil onları taşımaz bir yönüyle. Biraz da böyle belki bir çeşit kurbet telebünüyle insan halim sana ayan meseleyi ne dinlendireceğim. Var ya Arapçadaki ifadesiyle de ilmü kebhali yuninen suali, senin beni bilmen, halimi bilmem beni şöyle böyle söz söylemeden müstahni kılıyor. Evet, burada da bu sükutta ayrı bir derinlik vardır. Destanvari bir sürü laf döktürmeden daha önemlidir. Konuşamazsın, söz biter, uğunur kendinden geçersin. Halim sana ayan dersin. Bu daha derincedir. Çok söz söylemezsin. Fakat bunlar gönül iş. Şekilden sıyrılamamış. Nazarilikten uzaklaşamamış. Ameliye, his derinliğine açılamamış. Sık sık Allah'la kurbeti vicdanında duyamamış. Gerçek vicdan enginliğine ulaşamamış. İnsanların diyeceği edeceği şeyler değildir. Onların bütün düşünce dünyaları o nöronların dar dünyasıyla lisanın dar dünyası arasında cereyan eder. Konuşurlar, isterler, dilerler. Fakat arkasında ne ciddi bir heyecan, ne kalbin ritminin değişmesi, ne tepeden tırnağa vücutta bir ihtizaz olmaz onlarda. Ne kıvranma, ne eğilme, ne bükülme, bazen oturduğu yerde secdeye kapanma olmaz onlarda. Çünkü onlar meseleyi sureta götürüyorlar. Kurtulup kurtulmama meselesi Allah'a ait bir şeydir. Allah'ın rahmeti engin, şekle bile farklı bir merhameti vardır onun. Ayrı bir mesele de. Dediğim hususlar onun hakkı. İyi düşünürsek bizim de vazifemizdir. Bu açıdan hatta söylediğimiz sözlerde bile, söz yani dua değil de dua Allah'la aramızdaki münasebetin, sebepler üstü bir münasebetin ünvanıdır. Dua eden insan çok ulu bir dergahın kapısında bulunduğunu düşünmeli. Bütün bütün belki bir ölçüde cismaniyetten sıyrılmaya, hayvaniyeti, bedeni varlığı bırakmaya, kalp ve ruhun yörüngesinde o seyahati, o seyri seferi götürmeye çalışması lazım. Dua. Normal beyanlarında bile bir insan bir bakıma belki mazmunun, mantokun, mefhumun iç musikisini sözüne, beyanını aksettirmesi lazım. İç musikisini. Kur'an'da biraz o üslup vardır da çok az insan kutup az durur işin üzerinde. Edipler belki kısmen çok az. O da böyle dar alanda bazı ayetleri sadece örnek olarak sıralarlar. Hepsini misallendirme aşar bizi. Benim de haddim değil. Fakat Kur'an'da esas bu tecvid kuralları veya işte Şatibi'nin bu mevzuda kıraatla alakalı şeyleri, hatta o farklı kıraatlar Kur'an'ın iç musikisinin aksettirilmesine matuf şeylerdir bunlar. Yani o Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederken öyle harf çatlatma falan filan değil meselesi. Eğlence, insanları dinlendirme, gırtlak ağlığı yapma meselesi değildir. İçinde onu duyarak bir yönüyle ses tonunda onları ortaya dökme meselesidir. Ama Kur'an'ın iklimine, akıntısına girerek onu. Suni değil o mevzuda. Yani normal. Sen Allah bir şeyden bahsediyor. Hazreti Musa'nın zaferinden bahsediyor. Orada Kur'an öyle bir musiki kullanmıştır ki sen o işin içine girer Musa olabilirsen bir yönüyle. O hadiseler onunla beraber yaşarsan dilinden dökülen şeyler de olur. Bu sadece Türkiye'de Kur'an'ın muhtevasını bilmeyenlerin bir eksiği, bir nakisesi değil. Bütün dünya için de esasen mesele sanat, ses sanatkarlığına kurban edildiğinden dolayı aslında bütün dünyada ihmal edilen bir husustur. Şimdi aynen öyle de yani insan neyi konuşurken ben babamdan, anamdan bahsederken babam şöyle dedi, anam böyle dedi diyebilirim. Ama bir yönüyle mesela bir hususu arz edeyim. Yani Efendimiz böyle müşrikli bakışım konuşuyorum yani bu bir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte müşriklerin artık ağrına gitmeye başlamıştı. Hazmedemiyor. Ben yine bir yönüyle iç heyecanımı katıyorum oraya. Bütün bütün böyle heyecansız esasen. İşte o meseleyi duymadan, o meseleyi ciddi ifadede bir musikiye bağlamadan, heyecanlarını aksettirmeden bir müşrikler azıttıkça azıtmışlar sonra. Peygamberimizin evini sarmışlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyebilir, sarmışlar. O da Hazreti Ali'ye demiş ki sen bu gece benim yerimde yat filan demiş. Ondan sonra kalkmış gece bir avuç toprak almış, şahit-i mecrüt demiş. Etrafa saçmış. Bir de böyle var. O böyle frenim bozuluyor benim. Yokuşa aşağıya giden bir arabanın freni bozması. Bir de tebessüm ediyor. Böyle çocuksu şeylermiş gibi bunlar. Bu ne terbiyesizlik. Bu ne küstahlık. Sonra kalkmış bir avuç toprağı şahit-i vücud, şahit-i vücud, hamiyet-i lefzar ve kellet-i lansun. Tam gelmiş, çıkmış, sonra gitmiş. Hazreti Ebu Bekir yanına almış. Sonra gitmiş Sevr mağarasına çıkmış, daha yüksek daha çıkmış. Sonra örümcek gelmiş oraya falan. Böyle bu anlatma var ya, yani bunlar doğru. Bu denen şeyler doğru. Fakat bunlar böyle anlatılmaz yani. Bu meselenin bir muhtevası vardır. Bir arka planı vardır. Orada ayrılıp bir yere giden bir insan vardır. Senin o zat hakkındaki mülahazalarınla o zat, bunların birleşik noktasına göre meseleyi ele alıp böyle ifade etmen lazım. Kimden bahsediyorsun? Babanın oğlu mu o senin? Ben sadece Hazreti Muhammed diye hitap ettiğimden dolayı Ethem Hoca'dan öyle bir zılgıt yedim ki hala bugün aklıma gelince şey yapıyorum. Geldi bana, ben pencerede yatıyorum, kaldırdı beni. Ben ona demişim ki o esnada, Hazreti Muhammed Efendimiz de böyle buyuruyor. Baktı baktı böyle gözlemiş. Ulan küstah dedi. O ne terbiyesizlik. Sen kim oluyorsun onu öyle diyorsun. Çünkü ona öyle denmez yani. Her defasında farklı ve sizin gönül dünyanızda bir heyecan uyaracak. Onun inkılabının bir kesimini aksettirecek mübarek bir ismiyle, mübarek bir vasfıyla, mübarek bir ünvanıyla ifade etmek onu. Ve her zaman gönüllerde ona karşı saygı uyarmak. Yani o televizyonlarda, radyolarda böyle, o kitaplarda bu meselelerin böyle yalın, babamın oğlunu anlatıyor gibi anlatmaları duydukça, dinledikçe böyle beddua etmiyorum dahi ağzınız kurusun sizin. Keşke demeseniz şunu. Niye bu işin içine girmiyorsunuz? Niye yanında onun yanında bir gölge gibi olmuyorsunuz? Niye onun hareketlerini paylaşmıyorsunuz bunun gibi? İşte o meselenin de kendine göre bir iç musikisi vardır yani. O musikiye göre eda edilince karşı tarafta mahkes bulur, tesir eder. Yoksa öyle haşa ve kella sıradan, ahvali adiyeden bir şeymiş gibi, onlar da sıradan insanlarmış gibi onları ele aldığınız zaman sende saygı uyarmıyor ki karşı tarafta da saygı uyarsın. O meseleye karşı ne kadar saygı duyuyorsan, tavırlarından ne kadar saygı dökülüyorsa, gözlerinin irisine ne kadar saygı aksediyorsa, beyanında ne kadar saygı rekaketi varsa, dilin ne kadar dolaşıyorsa, ne kadar la havle çekiyorsan, karşı tarafta da bu mesele o kadar mahkes olacaktır. Basit şeyler değil yani. Bu Kur'an'dan sünnet-i sahiyeye kadar, ondan o siyer-i seniyeye kadar, magazini seniyeye kadar her şeyde çok önemlidir. Mevzuun, muhtevanın, serencamenin, sergüzeştinin şahıslara göre esasen orada Allah'ın Celle Celaluhu tavzif buyurduğu, belli bir sorumluluğu yüklediği, oynattığı deme, çünkü oynatma kelimesi basit bir kelime. Belli bir sorumluluk yükleyip onun temsilini istediği insanlar bence onu anlatırken ona göre o meselenin birleşik noktasına göre meseleyi alıp incelip ehli dünya kendilerinin bir yönüyle latlaştırdıkları, menatlaştırdıkları, uzalaştırdıkları şeylerden bahsetmelerine bakın Allah aşkına. O insanlığın iftihar tablosu, medar-ı iftiharı hakkında levlak lemma halaktul eflak demiş. Basit irca edemezsiniz ki bunun gibi. Ayşe validemize iftira etmişlerdi de işte Mustalıkoğulları, müreisi seferiydi falan da filan da o senin anam mı ya? Ona anam derken benim anam demem meselesini hakaret sayar diye anam endişe duyuyorum. Sen kim oluyorsun ki bana anam diyorsun? Ama başka tazim edici bir kelime bulamıyorum ki ben. Anan değil o senin. İnsanlığın kadınlık aleminin iftihar tablosu. Niye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o mevzuda ısrar etmiş? Neden yarı vefadarına karşı o mevzuda ısrarlı dik durmuş, olsun demiş? Bir hususiyeti var onun. Bunun gibi Neyse. Evet. Kur'an'dan, sünnetten başladık da bu aliterasyon meselesi var ya yani. Kur'an'da mevzuları ele alırken tabi o biraz bilmeye bağlı. Mesela mevzunun ihşamına göre. El-hakkatu mel-hakkatu. Bakın yani şimdi kıyametin gürültülerini, tarakalarını ifade ediyor mu etmiyor mu bu? Bir şeytan vesvesesi kutubuna işaret etmişti. Biz sadece onu biliyorum ben. Kul euzu bi rabbin nas. Melikin nas. Vesveseyi ifade etmek için işte aliterasyon diyebilirsiniz bundan yani. Ama bu Kur'an baştan aşağıya belli yerlerde belki bir kısım misaller verilerek yani elhamdülillah rabbil aleminden minel cinneti ve nasiye kadar bu iç musihiyi aksettirmektedir. O kelimeler Allah tarafından seçilmiştir. Nadan gözüyle bakarsan onu göremezsin. Nadan kulağıyla dinlersen onu duyamazsın. Bunun gibi. El-kâri'atü mel-kâri'ye bir tarraka duyuyorsun burada. Neresini ele alırsanız alınız aynı şeyle karşılaşırsınız Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu o Kur'an'ın iç musikisinin aksettirilmesi. O Hicaz, Ras, Sabah, Uşşak falan değil yani. Kur'an'ın iç musikisinin aksettirilmesi demektir. Bu o örgüye saygının ifadesidir. Onu gönüllere duyurmanın da yoludur bu mesele. Bunun yolu da senin kendini o çağlayana salman. Kendini o çağlayana salacaksın. İçinde giderken değişik noktalara geldikçe böyle bir yönüyle sen onu öyle ifade edeceksin. Başka bir mevzu geldi. Dönüp onu da öyle ifade edeceksin. Çünkü konunun içindesin. Yabancı değilsin. Yakından konuyu takip ediyorsun. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetik. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم افتح واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض واجعلنا من عبادك الأواهين منيبين متواضعين خاشعين متخلقين بأخلاق القرآن مخلصين مخلصين الراضين المرضين الصافين المحبين المحبوبين آمين ألف ألف آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين